په کوم انداز باندې راځي کدا ټول یو الله تعالی په یو الله په خینو پتا یا وې دین دین دین ما جوړ کړو ایس پون دی انو کنه او چې او صاحب کې زم ور پسې نه بیا به سکول الله تعالی دا تنظیم کوي سجاج معنا ډېری بيدن کی کوبا ډېری بيدن کی وبخه سجاج وینه نه داخله قران کې دار اغلی لکه دا معنا خو تا پوزو کنه قران کې فر اغلی خو معنا تا پوزو آیو سان معنا تا پوزو کی وری شخن مې دا وته نه لری کنه ریش وزر ته وي قران کې نه مې زم دا قران خبره کوم دا و خاطر فر دا دلری کا اوري شوی د کیږي وزر تر مرغای نو ما مرغای وزر شو قران کې وځه تا پوزو کنه سجاج هم نه مې پرې نه رحم صرف بار الله تعالی وي دا باران ورو ضرورت سره دینو خریجا بھی دیر پارا چی ذراو باسم پاران سرا حبن غلید انسان دا خوراک دا پارا ونباتن اور بڈی دا حیوانات دا خوراک دا پارا ولی پا دی دنیا کی من خر سری حیوانات تیجی دا دنیا حیوانات تیسے اغیل اللہ انتظام کئی میولا انتظام کئی چنجولا انتظام کئی و جنات الفافا و باغنا الفافا پیوز یو بل سرا لگی دلی دیو بل سرا الفاف مانا یو بل سرا لگی دلی باغنا او بدو بدو باغنا چبارانو نشدار شی باغنا دارشی باغونو چه باران نیسم دا لس نعمتون اللہ تعالی بیان کرو چه انسانا یو یو نعمت بانے غورو کا اس مسئلہ صلاح تا دا قیامت نمان کری قیامت نمانی ان یوم الفصلی پتاکزر رز بفی صلی کانم ہی قاتا دم و عین شوی وقت رز بفی صلی دا یو مقرر شوی وقت دی می قات مانا وقت مقرر کرے شوی دی احد اللہ تعالی علم کرے سار تاستما ویلو چه دمرا مسئلہ دا بھئی چه دا جمعی رز بھئی حالات میں در تطول ہوئی لیو چاہ حدیث و گرادی خلق پدا سی او کاروبار کی با مصروف لیو ناسا پا بچ پیلے شروع خام خات آدھا او بیا با محشر تا دا با کلے جی یوم ینفخ فی السور پاغ وقی چی پھوک وحلی شی پچ پیلے کی سار تاستا حدیث بیان شد جمعی منزل کی خطبہ کی پیغمبر علیہ السلام وی سنگ خوش حال اچھا او سنگ دا سکون و دا چند زندگی تی رکم حالانکہ صاحب دا سور شپے لے خلکی نسلے وګی دا الله تعالی حکم ته یې کړی چې سوا خړل کیږي او بالکل تاسو دا تندیر اخته کړې دي لکه څنګه یو کار سړی کوي یو پای مخ یو بل رستو څنګه خوشاله شي نو معنا دا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرض الله کولی خو ما ته چې وایي قیامت ته یو غنور قیامت دین عمر نو رسو خو خود دي یو مې انفق فی السور باغره چې په کوالی شي پښې لای کی پتا ته نا فاجا تاسو برا ځای ډلی ډلی فوج په معنا د ډلی سره دی دا هر چا خپل خپل جماعت وي خلی خلی دلی بھئی دانے کان دی دا بدان دی دا یہودیان دی دا عیسائیان دی دا کافران دی بس سیوا جماعت کو پیجن ہے کنا چی کم جماعت سر اصل غوار ہے نا دنیا کی اخی جماعت سر تعلق ساتا ہے بس خلاص ہے آگا سر تعلق ساتا ہے چی چا سر دی تعلق سے خفنش ہے فتاتو نافا جا تاسو برا زی دلی دلی وفتحت السماء کلاو بکلیشی دا اسمان فکانت ابو آب آشی بٹو ان دروازی دروازی منعی کے راروانی دی د دنیا ملائک تی میدان دا محشر پر اکی دی اسمانو کا بٹھول کلاو شدی اسمانو کی دروازی دی دا ہر مومن دا پارا ہم دو دروازی خمالی میری کرن یو باندی ددا عمال خی جی یو باندی رزق را کزی چکل دے مرشی اگر دوار دروازی دا اسمان پر جڑا شی کافر پسنی جر وفتحات سماو کلاو بگریشی دا اسمان فکانتا بوابا نشیبت ٹھول خاون دا دروازو دروازو لارے لارے دروازی دروازی دی وسیرت الجبال اور روان بکر شی دا غنا دا مقدس مکنا فکان اکثر آبانو شی بدا نرائی شگو پشان پلکی دن کی نرائی شگا نا دا لرے نسلی تا داسو اوبخ کاری سراب یو لکی کی دا غو بوتا دا نرائی شگا سلی تا اوبخ کاری لرے نتاسو گو رہے جسا خوال راشی بیاو بنی لی تک کسی بسی بدا نرائی شگا بشی دا میدا لہا شگا نا دا نن چی دا غٹ غٹ غرو ندی یو یو کان خوزول نشی دا اللہ طاقت دیر دسے او دا سی دا قیامت رضی حیبت تے چا اسمانونو باندے بدا گئے عبت کاری عبت دھڑی وڑی شی زمکا باندے بے حیبت کاری او بچوی اسمان غرونا بدا حیبت دو وجی روان شی ونی منی اور پسیش ہے دا سی سیبا دا سی رس پنے دا کرا ان نجان نما پتا کی اکزر دوزخ کانت مرسادا دا مرچا دا مرچا دے جی مرساد بھی لکی کی مرچے تا کم دے جی سڑے چاہتا پتا کی کینی نو دا جاننم ہم پتا کی ناسے ہو جاتا لطاغین ما آبا دا پار دا سر کشانو ٹھکانا دا جاننم جاننم کی بکم کسانوی دا جاننم او دا جنت پلمی اس کی مناظر والا یو دا زان صفت کئی بل دا زان صفت کئی جاننم اور دوائی زما عظمت او بڑائی دا دین معلومی کی چید دنیا متکبرین بدماشان دا ٹول ما کی دی پا دنیا کی چرتا متکبر بدماش حرامی اور جنت تیتا کی سکتی سو افا کمزور یا جزان کسان دور مناظر والا اللہ تعالیٰ وی تمہیں مظہر دا قصبی دا داسې مقام دی چې په دې کې اظهار د غضب زما کېږي جهنم ته وي او جنت ته وي تم اظهار دی چاہے د رحمتونو زما تا ته به هغه کسان راولم چې هغه باندې زما غضب دی جنت ته وي تا ته به هغه کسان راولم چې چا باندې ما خپل رحم کړی دی نو دا جهنم لري چار پاره دې طاغین ما به دا بدې لپاره دي د دې جهنم نه څه مراد دی یاد ساته حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دین صراط دا پلی صراط جہنم دا پاسا دیکھا نا اور جی چھے دیتا مرسادوی لیشو دیتا مرچووی لیشو نا آغاوی پا دی کی وہ جی دی کا نصری دا پولیس والا زیادہ سوی چوکا ہے تانی وہ تانی دی پا دی کے سیبا دا جہنم دا پاسا وہ تانی دی اور دعا کسما ملائک پا دی بانے والا آڑ دی یو ملائک غضب والا ملائک پی جنی جسارے ہوچا تایی اس مکلے راکھلا سی اور دے رحمت والا ملائک جنت والا جی دوالا والا دے چھے کلے او سڑے پا دے روانی گی لنبائے تانا دادا چھے دے دن بتا پوسو شی چھے دے روان شی علکتا کلمت و یہ بزیر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا کے لئے دعوی لیو لنبائے تانا چھے پوس دا زمانگ داری دار جہنم دا پاس لکہ او سڑی دا کلمہ ویلیو دے زرنے ویلی خمخ کے بلار شی او کدے زرنے دا کلمہ نہ دا ویلی نیا تو ساتھ ہے دکہ دے سر کنڈی نہ دوی سی اور لاندے خواہ شیر کرا جہنم دے جی چکل دی کی دے کاملو دا کلمہ اخلاص پر ویلی وا نمخ کی بیا بلا تانا چو کہہ دا آگئی چک پوز کے بعد تپوز دے دنے سکی کی دا موس کی دویم نمبر دی ایمان نرسو بھائی دا موس تپوز منزونا دی کڑیو پو وقت دی کڑیو سنگ دی کڑیو دا چون تپو سنا دا دویم چک پوز اور دویم تانا چو کہے پا دے کہ دا ملا ایک دوار طرف ہو لار دی بیا با ددنا دا منزونا تپو سکی لکا چر دا ددا اگا منزونا سیو او پورو کنے پیشے پکے نو ورطا بوئی مخیزا زو چوکونا خو پاس شو پا درہما چوکائی کی با تپوز دا زکاة کی چاہیا زکاة پورا ورکڑا صحیح طریقی سرا چو ورکڑا خو قدا کنی ورکڑا دا غزین ایک تور غر گئی اور چو کل ددا مسئلہ دام صاف کی خص ہو چکے دا مسئلہ مکمل دا صفا دا نو مخیو دیزی بیا بیا با تینا دا روجی تپوز کی گی مخیو بچک پوست اگر روجہ کا دا صحیح وا نظر تب اجازت ہوشی کہ مخ کے لار شاو کا صحیح نا آئی کے کت کبڑی کڑی رہا نینی سلی ناغا دیکھی ور گر گرا او کا دگی نا مخ کے شا نبیا پینزم چک پوز دا سیشی دی دا حاج دے گی دا حاج تا پوز پتے نا گئی سنگا چل دے حاج خدار بانے فرض آو بلا ڈیری پڑی پا گوڑ کے لے گولیو دے انکونا میں انکونا کنا سنگا را نو کا حاجی کڑو او بس دے آزاد دے صحیح طریقے سر مخ کے بلال شی او کنا دے کرا گیل نو او بیا چلال شی نو بیا با تپوس دینا دا مظالموں کی گید آخری چوکہ دیرا گرانا را چاہ سر دی جاتے خونا نہیں کرے چرتا قلعا قلتی ظلم دا کا غصد نا جی دا قلشتا دا کہ جن زمان تول دیکھے رہے جن تول نن پا دیلا بکے رہے نو جو پا دی ون چک پوس باندے سڑے گیر شی پا دی تولا باندے لارے خو گورا ایمانیات دی صحیح دی عبادات بدنی دی صحیح دی عبادات مالی دی صحیح دی روجہ اور حج دی صحیح دی خوچے ورہ لی پڑی چیک پوز باندے کہ تپوز دا مظالم کی گی تا چاہ سر ظلم کرے گی اور صحابی راگے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ زمایا دو غلامان دی خو دیر روان دی زور تا اکثر خبر ہے کم زمانہ من یہ نا فرمان دی نزی ہوا ہم ندا بسنگ چلی نبی علیہ السلام اور توئی چھ گورا خبر ہو دقا غلامان ستانا فرمانی کئی منو دا ستانا فرمان دی استا وحل کری دی ندا قیمت پر از داغی نا فرمانی اور استا وحل دوارو پر نسکے با موازنہ ہوشی کچرتا دا غی نافرمانی سیوا وا استا وحل کم دی نو خو خیر دے خو کدا غی نافرمانی کم ہو استا وحل سیوا دی نو بیا بدرنا اللہ بدل اخلی سوچو کہ خپل غلام اگر صحابی پجڑا شو لئی سر خود اکرب فکر سیوا نبیا نبی علیہ السلام تو ہوئی چھ بل صورت خود دے حس میں جوڑی گی زکا ماں تو سب پتر چھ دا غی نافرمانی سمرا دا زمان وحل سمرا دی اور چھ اللہ تعالیٰ ددی تا پوسم گئی میں لہذا ماں دا اللہ دا بار دا دوار غلامان ازاد کری ایسر دا آخرت فکر ماں تا خو ساروی تا ہم شکا دا نری سرنا لاز پہ فلا رجی گورے وردہ کا جی پہ چابک کنو چی دا زناور بیا وردہ دا نری سرنا کیا گا چابک نو دیم لال اولا رکھلا سکی نیا او سات یا غریبا کا گر وانی نو دل ابدا سی رکھلا سی نا حیوانات سر ظلم چی سکی غم پری دینا پر خودل پر خودل نشتا دا وم چی کوز بہ یاد سات ہے چی پہ دے ٹوڑ پاس چی پہ دے شپاگو حوال پاس کے دل کرا لی خود وم کے بس دلے دا سی راغون چی نو نسوش انہ جہنم پتا کی ذرا دا دوزخ یعنی پولی سرات کانت میر سادا دا سوک دی دا آغا مرچی دی چیک پوستونا دی سانی دی زمان شیخین با منتا داوی چھرے بانے کونڈے لگی دی دی کونڈے بس چیزی دا دی ایمانیاتو کونڈا دا دا منزونو دا دا دی دا کار سے صحیح خمک کے بنا چکی دلتا من خطے گنڈا نا دس کی من خطے سے وہ پتا سے بڑی کی وہ دلتا ملائک ولا دی سے حدیث کرا دی دامی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تو اسو ہوئی مانی متنزیل تفسیر ذرا بیان کرے لطاغین ما آبا دا سرکشان دا پارا بدا ٹھیکا نہیں الحمدللہ دا ہوئے زمون شیخ حسن جان سے بھئی الحمدللہ چی سوگی یاد کری دی دقا دا نیا دا کری چی دا جہنم دا غیر پارا زید سوگی رے مومن دا پارا نری جی لا بسین فیہا اور دیبا مدہ تیرے پڑی جہنم کی اخوابا دیر زمانہ اگدہ زمانہ دا چی زمانہ چی غبا ختمی دن کی نیوی اصل مسئلہ دادا چی احقاب جمد حقبتن اور دیبا بارکی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا یو تفصیلی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت دیرا نقل کی چی دا حقبا دا اتیا کالا دا مقدار دے اور کم اتیا کالا چی ہر کال دا دی اتیو کالو دا با دورس میاشتی وی اور ہر میاش اغب دیر سرزی وی اور ہر رز اغب دا دنیا دا کلنو پی حساب یو زر کالی یو رز بی یو زر کالی نو چی دا ٹول حسابو شی نو دا دین دو کروڑا اتیویش لاکا کلنو جوڑی گی دا یو حق بشو دو کروڑا اٹاسی لاکھ سال دا دین جوڑی گی نبی آدم تو اللہ قابی دی جمع دا سمرا دا دا خود یہ بھی مقدار دوم رشد اور بیان یاد ساتھ ہے علامہ بے زاویدی کی دلتا چھ مراد دا دینا ظہور متصابعا دانا دا چی کنی دا دوم را کلونا تیر شی خبرہ بخلاف ہوئی جہنمی و جہنم نوزی پر لپسے مدیدی ہی مدیدی نخط میں دن کی دی بے زاوید خفل دا ترجمہ دی حدیث شریف کے راضی گو رہے کچر دا دی جہنمیانو تا دا معلوم شی چی منگ با پا دی جہنم کے پشمیر دا ذراتو کانو دا دنیا وقت دے رو اور بیا با دا دین اوزو ان باغی خوشا لے دنیا کے دا ذرات سمر دی شگو تاو گو رہے دا کانو تاو گو رہے چی دان دا زور تاو لگی چی دا دنیا دا سمر کانو شگو گٹو دینا ڈکا دا کد دی مقدار کلونا منگا پا دی کی تیرو بیا اوزو نو بیام خوشا لی کی گو رہے آدو سا اور مومن سرے پا جنت کی قدام اخی تدا غراشی چھے دمرا مدبا دے جنت کی بھی لکدا شگی مگی اور کانی دے دنیا کلونو پہ حساب بیا بوزی دے با میں شقب گی دلی غم جن بجی نو غرض میں داؤں چھے دا خواب نموراد گرے یو آدھا دا ندے زکا نور آئے تونے کہ معلوم ہے راچی جہنم کی وہ ہمیشہ جہنم کی کافر ورد دو زخن نوزی جی نبیا با دا خواب سمانا کرو زمانے پر لپسے کہ ان کتاب کے نرازی اور بازو ویلی دی چھے دا پا بارا دے چاکی دی آغا مومنان چی دی خو مومنان لیکن عقائد برابر ندی اہل ہوا ورتے ہوئی معتزلہ دی جوہمیہ دی کرامیہ دی اور دارنگ 32 داسی دی 72 ڈلی دی اور پسی شے داسی آغا کسان چا عقائد دا گئی ایمان اشتا خو عقائد گڑبڑ دی گورا معتزلہ پی جنے اگئی وہ جنت نشتا دوزخ نشتا وزن دا اعمال نشتا کل صراط نشتا عمل نامی نشتا اور سبانی نشتا دی مومنان گورے دات نہ مراد دی چدا بڑے زمانے گیا بھائی گلی گنترو بس لا یذوقون فیہا نہ بسکی دئی پدے دو زخ کے بردن چرتا یا خوالے گی یا خوالے چرتا چیر دا سے برد کیا غیر سرد بدن دی راحت ور تاثلی گی او جی ولا شرابا او نہ چرتا اوبت اس کلو دئی تبا یا خیوب امن ملاوی گی اوبت چرتا لی گرم یا غیر شید لیا بنا اللہ حمیما مگر یا شید لیو گو وغصاقا وین زیوی دی جہنمیانو چی نچو کڑی شوی پی اوزائی کی بابایی کی سوزل دا مسئلہ تیرا شوی دا جزاء وفاقا اللہ تعالیٰ وی دا سزا مطابق دا دا اعمال و فاسد ہو تو دوی سرا دا اعمال فاسد یا قید فاسد دی انہم کانو پتائی سرا دا دوزخیان لا یرجونا حسابا دا اعتقاد اور عقیدہ نظر اللہ دا حساب لا یرجونا مانا دا عقیدی سرا دے یعنی یا دا حساب کتاب نے چکنی امام قلب رازی وکذبو بی آیاتنا اور دی نسبت دا دروخ کولو زمان ایتون تا کذابا درو نسبتون بے دروخ کولا ایتون نمنا قرآن نمنا وکل شئن حریو شئ احصیناہو لکلے دے منگا کتاباً پسا عمل نامہ کے دا اسے کتاب پر مانا دا عمل نامے سرشا اور احصا پر مانا دے لکلو سرشا ملائک لکی جی فزوقو نو سکے تاس دا عذاب فلال نزیدکم بلکل نب سیواتو میسا دا پارا اللہ عذابا مگر عذاب دیو دا پاسا بل بل دا پاسا بل کا پڑک پڑک دیر دے دعاو کی چلہ سالا رحمت اللہ سالا سب بارہ کے دئی پختنے کئی دیو بلنا عن النبی العظیمی دئی پختنے کئی دیو بلنا دا خبر لے کیا قرآن لے یا قیامت الذي حق قیامت اور قرآن ہم فی مختلفون چدا مکی والا اور کافران پائے کے اختلاف کون کی دی سوگ منی مومنان سوگ نمنی کلا خبردار سیالمونا ان قریب کوئی بشی دی پا حقیقت دی قیامت باندی پو وقت مر کے سمت اللہ بیا خبردار سیالمونا زرد چی کوئی بشی دی پا حقیقت دی پا قیامت کے چی کلا قیامت شن دی تب حقیقت معلوم شی چی دا قرآن حقیقت سو اور دا دیا جندن دی حقیقت سلے علم نجالی لاردوا آیا ندا گردوری مازمکا محادن فرش گردوری را ون جی بالا آیا ندی گرگوری ماتا گنا او تادا میں کن دزم کے دپارا بلکہ گرگوری دی و خلقنا کم ازواجا آیا نے پیدا کری ماتا سو جوڑا جوڑا پیدا کری و جالنا نو مکم او گرگولی دمو خوب سال دپارا سباتن را حد بدنو ساسو کرے دے و جالنا لے لباسا دیسول سرم دقن لفظ دے او گرگولی دان لا تالا داشپا لباسن پردا پردا اجاون دی او بس ساتی را دسلی در پتاون دی لباس مانا فاصلی او شید اغسر ایت لباس دی دلتا مانا پردا اجاون دی او پتاون دی وجعلنا النهار غرغولي رما دارز معاشا زريه رماش وبنينا فوقكم في دوكري دي دپاس ساس سبع شيدادا واسمانونا کولاو اجت مزيدار او خلق وجعلنا سراجا او دارنگي ما پیدا کي پدي اسمانونا کي سراجا وها جا شما غريدن کي نرس پمي وانزلنا من المؤثرات ورو منغا درنو وريا گنا مانو گو سجاجا پرلپسي بيدن کي بيدن کي پرلپسي سجاج وي ډير بيدن کي دلوخ جبي دي دپارا چراو سوتم پدي سرا حبن غلي ونباتا اور بدي وجنات باغنا الفافا يوم الفرات والسو لجو بدي يعني جان باغنا ان يوم الفصل پتا جي سرا رز سي سلي كان مي قاطا دي وقت مقرر وقت مقرر کي شي يوم ان فقو دا رزا جي پو کوري سي پشي لاي کي پتا تو نا فاجا رزا بدل لدي وفتحت السماء كل اوبك لشي اسمان فكان تباوا طول بلاري لاري دروازي دروازي سي وسيرت الجبال روان بكري شي كورنا تمقز مگنا فكان سرابا نشبدي نري شدبي دنجي لكتنگ جرا سراب شجر داتي بشي ان جہنما بے شک دوزخ کان پھر فادا دجل خان اور مورچا بچا د پارا پیارا کرے سی گالی سوابی نہ مہاوا پار دے پر کشانو ٹھکانا لا دکینا بیا مودا بتی رہی دی پدی کی پاتی کی دن کی دی پدی کی احقابا او گدا زمانہ یعنی پر نہ پتی لا یذو کونا فی ہا کی نہ بس کی دی پدی کی بردن یقوانے ولا شرابا او ند ابوس کل سے انتظام الا حلیما مگر یہ سیدی بو وقتا قاضی دی جزا او نے تاقا پتہ ماہ ستا دامال دی سرا انهم بدل فرديانو لا يرجون حسابا اخذين لنا بشاد حساب لا يرجون فمانا رياتا خدون يعني ايضا دي حسابنا وكذبوا بآياتنا كذابا او ضروجن قلن آياتنا زمن نسبت دروخ بها كوديسا كما ايتون شمان بيو ترالي كلي وكل شين هر يوشي احسيناه لكل جمن دا كتابا فاملنا ما دي انسان كي لكن روح مخصوص مراد فلن لن نتكي ذكي ذكي ذكي ذكي فزوكين اسكي تاسو ارتبداوي فلن نزيدكم من سوا والے نے کوئی ساتھ الا عذاب مگر عذاب نور سے ساتھ لینے کی بات کی بس عذاب کی بھائی بس ہم بتا دیر کو سال کون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمتقین مفازا حدائق وانابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بدور كون مخفي بيان انعامات وشو كي الله تعالى بده انسانانو بانده سن ده انعامات كريدي بلسو لولو لو نعمتنو بيان تفصيلن وشو او بياد آغين رسو دا قیامت احوال شدائد ہے بتنا بیان کل اور دارنگی دا کافران و انجام ہم تفصیلن بیان کل یہ کفر انجام سجے دا دین جسے دا فدیر کو کی اللہ تبارک و تعالی بیان دا چاکی دا مومنانو اور دا غید پار چا اللہ تعالی کم انعامات پاک رکھتے پیار کر دی دا آغا نعمتنو بیان کل فدیر کو چا کن کن نعمتنو دی وہ تو کیا ہمیں دا مسئلہ بیانی جی چیرہ قیامت پر زمین دا آخی دا چیرہ مجرمانو مسلمانانو دا پارا با سفارشنہ کی جی انبیاء علیہ السلام با سفارشنہ کی ملائکی دا کی اور دا دو امت سے لخار نکان خلق دو دا ہم سفارشنہ کی خدا غیر بارا شرکنہ دا دی کہ کن پڑے سفارش کی دا سڑے با مومن اور چاہ دا بار کو سفارش کی جی نہ اغدا پارا ہم ایمان شرک کے اے بمومن کافر دے پارا سفارش نشتا اور نہ کافر دے چاہر پارا سفارش نشتا اے دام سلم ہوں کہ بیانی دی اور اللہ تعالیٰ دعوی کہ ہر یہ انسان دے خلو عمال بانی نظر واچے کہ دو دفل سنگ نمت کم عمال دے دی خواہ عمال دے دی دی کہ داغی نتیجے مزیداری دی یا ناکارا عمال دے دی دی کہ داغی نتیجے بڑیا سزادانے بڑے رکھت دی معلوم خبر ادا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غرض باندھے کیا کہ بچا کر ظلم کرے گا ہر مظلوم پر نہ ظالم نہ اب معلوم خبر ادا کہ اللہ تعالیٰ دے مظلوم تو وہی کہ صاحب اللہ بذات لم دے ظالم نہ

دین نمبر مثلا دا دا چې څنګه سړی کافر وي کافر اور دا څنګه دا باندې چې روح خپل اول یاد ساتي دا کوم باندې چې څه کرا دي نو دا په بدو کې نو په بدو نو کوم باندې راځي دا ټول مخونه دي دا دې چې دوه باندې هم پدغه انسان باندې هیبت راځي دا هیبت راځي دې چې دا دې دا چې او چې دې دا څه خاص دې لري نو هم پیاره دي بیا مله کوم موت راځي حضرت ابراهيم عليه السلام هغه دې سره کوي دا ختم الفاظ دې په دې او ناکار دي ما چې دې په پلي او ناکار بدن دې په خاطر بدن دې دې نه راځي کوم څه سره بار دې الله تعالی دا څه کوي او سره پاز دې جهنم دې نور څه کوي دا روح یې بهر نه وي دا خطا نه وي ولې دا هغه هغه څه ته چې څنګه دا هغه به ځوان دې څه کوي هرې ورځې دې نه دا دې په څه څه سره دې په بدن نه وي څه څه په هغه راځي چې څه کوي چې دې تاسو نه کوي دې ورته الله تعالی دې په بارو دروازه کولو کې ډېر څه کولو کې دا هم نه مړای په دې چې د اسمان باندې دا روح په ټولې دامن کې دا اصل باندې دې څه کړې ده څه کړې دا روح باندې هغه تر کولې دا دې بیان الله تعالی څخه نه دی یو څه ورته دې او څه څنګه بیان دی او بیا قیامت په هغه راځي دا څه راځه په نړۍ کې دې دې بیان کوي چې کوم خاور کې دی هغه دې دا څنګه مخکې باندې دې دې دې دې او صلی الله علیه و آله یا پر دې دې دې دې یا به چې پر حالات باندې چې مخکړه خلک کوي او دا به څه دي خلک دي وکړم دا چې څنګه باندې وکړم نور باندې ورته ما باندې دا تر کې دي دي دا تر کې دي دا هغه څه چې پر دې باندې ورته دي دا یو څه دي دا به باندې دي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله الذين تقوا ترى بعضهم يتكلمون مستقل دا یو بهترین باغ و چې په انګورو باغونه باندې دی پاره دا خدای تنظیم دي چې بلوري باغ دي دي باغونه دي هغه چې هر کس نه دی یو یو ونه څومره کټه تا دا کې څنګه پری دی په خپل ځای وکواي با او دې دې پاره کې اترا با هم دې دې پاره وکواي دې پته دې نه کوي دا تا کې ځان دې چې په دابم کې دی او کاکا خوري دې کاکا باندې دی ښا نکوا هیڅ نه جامره تا هیڅ نه دی معنا نه کوم کوم را دا چې دا هغه بنانې دي برابر را خپل دي یان دي او په ډوري دي په دا به تیږي نه کوي او دا رنګ تیږي ورته کنه دا معنا او اترا با دا باندې چې ګډه ځان تیږي یا ما سمان دي دا هم دې نه پاره دي دا څنګه دی هغه او دا رنګ دې باندې پاره هغه تا ته دکې شرابو ته به دا چې دې کنه لبا لب دکې دی او مهونه وکړي نه دي دغه مان په لاس کې دی او تعالی به راړي دلته خو شراب سره حرام او منه دي څنګه سړي کې شراب وکړو ته دې نه شي نو الله تعالی دې څنګه بغان ته سکې نو خبر خبر یې تاسو د جهنم څخه چې دالي او دې ته نه شي هر ځای او څنګه چې جمع شي نو راغې نه به تاسو دې راځي نو څنګه راځي دغه په دې کې دا چې څنګه شراب کوي په دا نه چې ته دې نه شي دې نه خلاص دې او که دې دې کم بخت ورته راځي مسلمان هغه څنګه بلاتي دا هغه څنګه بلاتي تاسو دې کتاب دې مونږ راځي مؤمنان دا پټي ورته دا مالک تاسو باندې